Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Başbakanın gerçekten açıklanması güç olan açıklamasını belki de kolay bilmiyorum ama açıklaması üzerinden biraz konuşalım. İktidar sinizmi diye de bir yazı yazmışsın. Evet. Belki de en önemli tanımlayacak kelimelerden biri de sinizm olabilir. Gittikçe de dozu artan bir sinizmden bahsediyoruz herhalde. Evet, aslında açıklamanın bütününe baktığımızda başbakanın bu açıklamayı yaparkenki ruh haline baktığımızda bir çırpınma hali de görülüyor. Suçluluğun yarattığı ya da bilinç altında gerçekten tatmin edici bir açıklama yapamadığını görmenin yarattığı bir aç da görülüyor bu açıklamada. Yani demek istediğim sinizme geleceğiz ama ruh hali hiç o kadar parlak görünmüyor bu açıklamayı yaptığı zamanki ruh hali başbakanın. Evet. Çünkü bir tatminkar cevap, kendini de tatmin eden bir üslup yok açıklamalarında. Oysa başbakanın benzer durumlarda nasıl üst perdeden konuştuğunu ve üst perdeden konuşurken de haklılık duygusunun çok bariz olduğunu biliyoruz. Kendisine hak veren üslubu başbakanın başka, buradaki üslubu farklı. Ben burada gerçekten bir aç, bir çırpınma durumu da görüyorum ama çok daha genel bir çerçeve içinde değerlendirirsek bunu da sinizmin çok tipik bir yansıması olarak değerlendirmemiz mümkün. Kaldı ki sadece bu olay değil, ben bana bu terimi kullandırtan başbakanla ya da hükümetle ilgili olarak başka durumlar, başka olaylar, başka tutumlar da var. İktidar sinizmi çerçevesinde değerlendirmemizi gerektiren. Evet, yani hem mantıken hem de vicdanen önemli çelişkileri barındıran bir, çok önemli bir konuşma aslında bu. Evet, bence de gerçekten çok önemli bir konuşma. Bir defa hukuken bunu kabul etmenin imkanı yok. Şu anlamda, hani yapılanın bir hata olduğunu söyledik diyor ya, buna Selahattin Demirtaş çok yerinde bir cevap vermişti. Sen buna hata diyorsan, bu memlekette buna kasıt diyerek soruşturma açacak bir savcı, buna kasıt diyerek hüküm verecek bir hakim bulmak mümkün mü? Sen burada öncelikle kendin özür dile ve kendi idari soruşturmanı yap. O soruşturmanın sonunda hükmünü ver. Sadece bir CD izlemekle, sadece birkaç kişiyi dinlemekle bu kadar önemli, 34 kişinin öldüğü bir olayla ilgili yargıda bulunmak başbakanın görevi değil. Başbakan burada kendi görevini de aşıyor. Hem idari soruşturma sürecine hem de yargı soruşturması sürecine bir defa açıkça müdahale etmiş oluyor. Onun sonucunu neredeyse belirlemiş oluyor. Bu açıdan hukuken isabetli değil, yerinde değil, yanlış bir açıklama. Eğer hataysa bu hatayı kimin yaptığını da belirtmesi gerekiyor. Kamuoyunun beklentisi başından itibaren bu. Ve tabii soruşturmayı da derhal başlatmış tamam. Olması gerekiyor. Hayır, hatalar tamam, açıldı diyor ama tamamlanması gerekiyor. Bunca zaman, 5 aydan fazla zaman geçti. Açılan soruşturmada nereye varıldığını da açıklaması gerekiyor. Şimdi bunu da yapmıyor. Özür diledik diyor, doğru söylemiyor. Çünkü bugüne kadar özür dilemedi. Bu soruların çoğunu bugün tarafın sürmanşetinde evet. De görebiliyoruz. Başka da medyada pek göremiyoruz, daha da vahim bir boyut olarak. biz elimizde aşağı yukarı bir 13-14 gazeteye bakıyoruz. Biraz evet. Da Cumhuriyet'te var. Onun dışında gazetelerde maalesef bu Rogoski'den ya da Uludere'den başbakanın açıklaması olmasına rağmen birinci sayfada gerekli bir şekilde belirtilen bir gazete yok. Sinizm sadece iktidarla sınırlı bir illet değil Türkiye'de. Sinizm ve çeşitli sonuçları Türkiye'de çeşitli alanlarda çok etkili, çok geçerli. Medyanın sinizmin çok ötesinde bir durumda olduğunu da kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani medyanın durumuna, bu yaygın medyanın durumuna söyleyecek yumuşak söz bulmakta zorlanıyoruz. Evet, gerçekten öyle. Ve çok hani, önemli bir şey bu. Yani medya hayati önem taşıdığını durmadan söylediğimiz bir şey ve maalesef gittikçe de daha da koyu bir karanlığın içine gömülüyor. Bunu özellikle iki türlü değerlendirmek, ikiye ayırarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Biri yandaş medya diyebileceğimiz hükümete yakın basın yayın organlarının tutumu. Diğeri de hükümetten korkan veya hükümetten beklenti içinde olan medyanın durumu. Hükümete yakın olanların durumu bana göre çok daha vahim aslında. Çünkü normal şartlarda o gazetelerde, televizyonlarda çalışanların, yazanların büyük bir kısmı böyle bir katliam karşısında sessiz kalmaz, hesap sormayı isterlerdi. En azından son 10 yılda yaşadıklarımız orada böyle insanların sayısının az olmadığını bize öğretti. Bugün kendilerine rağmen, iktidarla ilişki dolayısıyla, iktidarla bağlantı, iktidara ihtiyaç ve bu dolayısıyla veya nasıl söylesek menfaat dolayısıyla, bu genel olarak maddi olabilir, manevi olabilir, susuyorlar. Görmezden geliyorlar, üstüne gitmiyorlar. Bugün Galip Ensarioğlu'nun bir açıklamasını gördüm. Ve bugüne kadar çıkan tek aykırı ses oldu. O da çok uzun süre bekledikten sonra bu açıklamayı yaptı. Onu da değerlendirmemiz gerekiyor elbette ama medyada bu hal, yani sinizmle ifade edilecek durumları aşıyor. Daha kötü tabirler kullanmayı gerektiriyor. Kasıt var yani görmezden gelinmesinde. Şüphesiz kasıt var. Bu kasta ne ad vereceğiz? Bu tutuma ne ad vereceğiz? Orasını kastediyorum. Yani ben hani kullanacağım terimlerin ağır kaçacağını bildiğim için bir terim kullanmamayı şimdi tercih ediyorum. Evet. Anlatabildim mi? Kudret tapıncı zaten bilinen bir şeydi ama bu kadar ön plana çıkınca insanın midesini de bulandırmıyor. Gerçekten mide bulandırıcı. Tek kelimeyle öyle. Şimdi tabii bir de medyanın diğer kısmı iktidarla uyumsuz ya da çatışmalı görünmek istemiyor bir yandan ama öbür yandan zaten Kürt sorununda veya devleti kollama açısından belli bir ideolojik tutumu da yansıtıyorlar bu halleriyle. Yani onlarınki sadece bir korku değil. Zaten hangi hükümet döneminde olursa olsun Kürt sorununda veya devletin söz konusu olduğu başka durumlarda böyle bir tutum takınırlar. Onlarınki bir tür siyasal tercih. Onları bir kısmının, bu gazetelerin ve gazetecilerin bir kısmının siyasal tercihidir. Kürtler öldürülebilir. Devlet böyle bir şey yaptığında susmak lazım, onun üstüne gitmemek lazım. Bu şimdiki hükümetle uyumlu bir politika olabiliyor ama başka dönemlerde başka hükümetlerin politikayla da uyumlu bir tutum olarak sergilenmiştir bu gazeteler ve gazeteciler tarafından. Onlar daha tutarlıdır. O nedenle başta öyle dedim. Yani iktidara yakın iktidar yanlısı medyanın tutumu, durumu çok çok daha vahimdir bu açıdan baktığımızda. Evet, tabii bu yani senin yazıda da önemli belirttiğin gibi iktidar sinizminin bu çoğunlukçu anlayışların getirdiği bir şey ve yani böyle bir illet demişsin. İllet ortaya çıktığında kurallara riayet, tutarlılık, insaf, vicdan ve hicap gibi değerlerinde hızla aşınmaya başladığını çok başka yerlerde de görmekteyiz bunu tabii. Ya toplumsal alana da yayıldığını işte bu son Galatasaray-Fenerbahçe Galatasaray maçında da maç sonrasında da özellikle ortaya çıkan bir anlayışı, ama özellikle de bu kaba kuvvet tapıncı aklılığın kaynağı olarak görünen çok vahim bir noktaya doğru da götürüyor. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Evet, tabii ki. Tek sesin de senin de sözünü ettiğin gibi Galip Ensarioğlu'ndan çıkıyor olması Adalet ve Kalkınma Partisi. Ben de ufak bir şey ekleyebilir miyim, bir anekdot mensubundan burada. Yani bu sabah Cumhuriyet Halk Partisi nerede? Geldiğimde şöyle bir şey geldi haber merkezimizden Gözde. Hükümet kaç milletvekili istifa ettiğini düşüyordu dedi. Ben de şaşırdım, ne oluyor yani, milletvekilleri mi istifa etti ben bilmeden diye. İşte başbakanın açıklamalarından sonra herhalde kitlesel olarak istifalar meydana gelir şeklinde. Espri yapmışız. Evet. Yani hiçbir muhalefetten de bir ses olmaması da çok şaşırtıcı. Başbak şey, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı tabii bugün, dün. O da işte hani güya hükümeti açıklama yapmaya, daha doğrusu olayı açıklığa kavuşturmaya, zorlamaya yönelik açıklamalar gibi görünüyor ama etkili bir muhalefet değil. Yani bu muhalefeti hani ciddiye almasını beklememiz için bir sebep yok hükümetin. Başka konularda ne tutarlı ne istikrarlı bir duruş sergileyebiliyorlar. Dolayısıyla orada CHP'yi kastediyorum elbette. Söylediklerini çok da dikkate aldığını, çok da etkilendiğini düşünmüyorum bunlardan başbakanın ve hükümetin. Şimdi Galip Ensarioğlu'nun bu çıkışı nedendi? Onu da çok kısa söyleyeyim. Bir defa hani Kürt bölgesinin milletvekili, Diyarbakır milletvekili, kendisi de Kürt ve orada yaşayan, gidip gelen, orayı tanıyan bir insan Galip. Şimdi oraya gidip geldiğinde gördüğü ruh halini yok sayma şansı bulunmuyor. Bulunmuyor değil mi? Evet. Eğer yok sayarsa bunun ağırlığının altından kalkması imkansız. Şahsen kalkması imkansız. Evet. Şeyden bahsediyorduk bu arada. Devam ediyoruz. İktidar sinizminden de bahsediyorduk ve özellikle de Başbakan Erdoğan'ın Uludere olayıyla, yani o korkunç Roboski katliamıyla ilgili son açıklamaları oldu. Ne demişti başbakan? Hata da olabilir. Hatayı da açıkladık. Özrü de açıkladık. Tazminatı da açıkladık. Ama birileri istismar ediyor. Allah aşkına, tazminatsa tazminat, bizim resmi tazminatımız ötesinde yaptık. Evet, bu da bağlandım. Yani bağlandık tekrar. Evet. Evet, tamam. Şimdi hani burada yazıda yer verme imkanımızın olmadığı bir kısımdı o. Çünkü hani yazıyı belli bir vuruşta bitirmek gerekiyor. Bu tazminatı ödedik. Tazminatsa tazminat ödedik. Oysa biliyorsunuz tazminatı almayı reddetti. Evet, o çok önemli bir aktör. O zaman şöyle diyor, biz hesaplarına yatırdık falan. Şimdi sen bunu tazminatla geçiştirmeyi nasıl içine sindirebiliyorsun ki gerçekten? Bu iki tutumu hatırlatıyor bana. Şimdi birincisi, İsrail bu konuda bu tür politikaları en yaygın kullanan ve en soğukkanlı uygulayan ülkedir. Çünkü çok tecrübesi vardır. Çünkü bu tür katliamları, bu tür cinayetleri işler, ardından soruşturmalar açar. Hiç hırçınlaşmaz. Yönetim yöneticiler ne uluslararası ne ulusal tepkiler karşısında bir hırçınlık sergiler, bir öfke sergiler. Daha soğukkanlı davranırlar. Gerektiğinde tazminat da öderler. Gerektiğinde kendi görevlilerinden hiç olmasa göstermelik birini, ikisini cezalandırırlar. Çok, buna çok benzer güncelde bir şey vardı. Sen söyleyince aklıma geldi Mithat. Tabii. Yani tam bu yerleşimcileri denilen grubun, evet, İsrailli grubun, evet, polisin, İsrail askerlerinin, ordusunun ve polisinin gözü önünde ateş açtığını Filistinli ailelere ve buna göz yumduğunu gösteren videolar açığa çıkmış. Hemen, evet, soruşturma açıldı, devam ediyoruz diye. Göz yumuş bütünlüğüyle böyle ateş, evet, açmaya. Evet. Aynen. Ha, şimdi orada ne yapacak İsrail? Bundan önce yaptığı gibi. Öyle çok fazla gürültü koparmayacaklar. Bunu gündeme getirenleri suçlayan öyle çok sansasyonel şeyler söylemeyecekler. Yani olayı, tepkilerini de, kendi duruşlarını da fazla abartmayacaklar. Belki bir iki polisi cezalandıracaklar ya da oradaki bir iki polis şefini. Belki de tazminat ödeyecekler ve kapattıklarını düşünecekler. Ama Filistin sorununun ne olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu biliyoruz. O gerçeği değiştirmediği gibi tam daha da kangrenleştiren bir tutum oluyor İsrail'inki. Yani İsrail soğukkanlılıkla cinayet işliyor. Başbakan haklıydı bunu Davos'ta şeye söylerken, Şimon Peres'e söylerken. Şimdi Türkiye'de İsrail'den giderek çok daha fazla şey öğreniyor. Ve bunları da başbakan yapıyor. Yani başbakan şu an İsrailli bir başbakanın takılacağı tavrı biraz daha hırçın ve biraz daha dağınık bir şekilde takılıyor. Bir daha vahim bir şekilde hatta sanki. Çünkü tazminatsa tazminat Türkiye'de yaşayan her vatandaşın hayatının bedeli 123 bin lira olarak koyuluyor. Ve biliyor musunuz iktidar sinizmi deyince bu sinizmin başka yerlerde nasıl kök saldığını da göstermeye çalışmak lazım. Yazıda yer kalmadığı için anlatmadığım kısımlardan birini şimdi bu program meselesini daha da açalım. Şimdi bakın yıllardır hani yargıya Kemalist kadroların, Atatürkçü zihniyetin hakim olduğunu biliyoruz. Bizim yaptığımız çalışmanın sonuçları da var ortada. Orada da o kitapta o araştırmayı yaparken hakimlere uluslararası sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dikkate alıp almadıklarını veya kendi meslektaşlarının ne kadar dikkate aldığını sormuştuk. Şimdi yaygın bir ulusalcı, milliyetçi tavır olduğunu gördük. O tavır da şuydu: dikkate almıyoruz. Peki ama tazminat ödeniyor. Tamam işte tazminatı ödüyoruz. Biz de kendi bildiğimizi yapmaya devam ediyoruz. Yani ihlali yapıyoruz, bedelini ödüyoruz. İhlal satın alıyoruz. İnsan hakları ihlali satın alıyoruz demeye getiriyorlardı. Bizim yorumumuz, benim yorumum bu oluyor. Çok önemli bu, çünkü aynı küresel iklim değişikliğinde fosil yakıtlarda da benimsenen yöntemlerden biri de bu, kirletme hakkını bir şekilde satıp yoksul ülkelere ihraç etmek gibi bir politika. Bu da küresel çapta iktidar sinizmidir, biliyoruz. Evet. Buna da iktidar sinizmi deniyor. Buna benzer tavırları sergileyenlerin başında mesela yaptığını pişkinlikle savunan ve bir sürü değeri hiçe sayan tipik lider örneklerinden biri olarak da Putin gösteriliyordu, biliyorsunuz. Evet. Mesela iktidar sinizmi terimini en çok uluslararası medyada Putin için kullandıklarını söyleyebilirim. Hani ben yaparım, beni ilgilendirmez sonuçları. Burada hangi değer ihlal edilmiştir, ne olmuştur, buna bakmam. Şimdi gerçekten başbakanın tazminat sözü bu ülkede sadece Roboskili ailelerin, sadece Kürtlerin değil, azıcık vicdanı olan herkesin kendini aşağılanmış hissetmesine yol açmalı. Yani ben kendimi aşağılanmış hissediyorum ve onuruma dokunulmuş hissediyorum açıkçası. Nasıl böyle bir açıklamayı yapabilir? İnsanlara tazminat ödeyerek onların hayatlarını ve acılarını satın alabildiğini düşünmek hangi vicdanın eseridir? Bu insan değil miydi daha bundan birkaç ay önce? İşte dünyada çocukların acılarını, Filistinlilerin acılarını, başka ülkedeki Somali acılarını, Somali vesaire, evet. Türkiye'deki Dersim'in acısını, işte bilmem geçmişteki başka acıları, Türkiye'nin geçmişindeki başka acıları sahiplenen insan. Bu değil miydi? Bu insan değil miydi televizyonlarda, meclis grubunda o acıları şiirlerle, duygusal sözlerle anlatan, paylaşan insan? Sinizm böyle bir şeydir. Sinizm duygularınızı, sinizm sizin değerlerinizi hızla iktidar hırsınızın altına, yerleştiriyor. Ayaklarının altına seriyor. Gerçekten merhamet, vicdan, tutarlılık, insaf dediğimiz değerleri bir kenara bırakmanıza yol açıyor. Sinizmin sonucu budur. İktidar sinizmi budur zaten. İktidar hırsı için, kendini korumak, kollamak için, iktidarını korumak için bütün değerleri çiğneme sonucunu doğuran bir tutum, bir ruh hali olarak. Evet. Ve bitirirken de belki son dakikada yazının sonunda çok önemli bir bulduğum bir pasajdan da bir alıntı yapalım. Yani terörle mücadele gibi kutsal bir faaliyetin önemsiz bir yan sonucu gibi algılandığının itirafı olduğunu söylüyorsun bu söz. Yani kaybedenleri ve yakınlarını aşağılayan bir ruh hali ve en vahimi de silahlı iktidarla iktidar sinizminin buluştuğu bir noktanın itirafıdır bu sözler diyorsun. Çok tabii büyük bir çürümeyi de işaret edebilir bu. Evet, sivilizm meselesine başka bağlamlarda da hak değinmeliyiz, konuşmalıyız bizim programlarda. Çünkü ben bunun Türkiye'de siyasal, kamusal alanda en büyük sorunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Aslında toplumsal, bireysel planda da ciddi bir sıkıntı kaynağı olduğunu düşünüyorum bu durumun, kavramın. O nedenle biraz daha açmamızda, biraz daha konuşmamızda fayda var galiba. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine güzel bir gün olur inşallah. İnşallah. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.